از اسم آبادان مستیم، هر جا باشیم به یاد اون هستیم. خرم شهر و سلیمون و احواز، برای شادیم یه بندری به نواز. در روی دشمن ما اهل جنگیم، در عاشقی هم یک دل یه رنگیم. در روی دشمن ناموس شرافت در یه دنیا صداقت، عاشق عشق و رفاقت، کوه صبر کوه طاقت. بچه شیر خوزستان مرزبان این خاک، چشما چراغ ماست، اون شجاع و بیماک. از خاک دلیران افتخار ایرانه، یادش تو قلب ما عاشقان میمانه. از اسم آبادان مستیم، هر جا باشیم به یاد اون هستیم. خرم شهر و سلیمون و احواز، برای شادیم یه بندری به نواز. در روی دشمن ما اهل جنگیم، در عاشقی هم یک دل یه رنگیم. در روی دشمن ما اهل جنگیم، در عاشقی هم یک دل یه رنگیم. در روی دشمن ما اهل جنگی، در عاشقی هم یک دل یه رنگی.